דע כי על ידי התורה נתקבלים כל התפילות וכל הבקשות שאנו מבקשים, מתפללים, ואכן והחשיבות של ישראל נתעלה ונתרומם בפני כל מה שצריכים, הן ברוחני הן בגשמי, כי עכשיו בעמונותינו הרבים הן בחשיבות האמיתי של ישראל נפל, כי עכשיו עיקר החשיבות והחן הוא אצלם. אבל על ידי התורה נתעלה החן והחשיבות של ישראל, כי התורה נקראת הילד אהבים ויעלת חן שמעלה חן על עומדיה. על ידי זה נתקבלים כל התפילות והבקשות. אז יש פה את המושג הזה באופן פשוט, שרבנו מצא את דברי חזל האלו, המקור זה חזל שלימדו אותנו, שבתורה יש עניין כזה שהיא מעלה חן על עומדיה. משהו מיוחד למושג הזה של לימוד תורה. ככה התורה בעצמה נקראת, שהיא יעלת חן. הילד אהבים ויעלת חן. אבל אנחנו לא מבינים וגם לא נתפרש לנו פה בחזל מה זה העניין הזה שהיא מעלה חן. מה המשמעות של זה? רבנו מפרש, זה תוספת שלו כבר. מה שהתורה מעלה חן, אז רבנו מוסיף שזה מיוחד לעניין הזה שהתפילות והבקשות יתקבלו גם אצל השם ברך וגם אצל בני אדם. למה? כי עיקר מה שהדברים לא מתקבלים לא אצל השם ברך ולא אצל בשר ודם, זה מחמת שאין לדברים חן. זה החידוש הגדול שיש פה. זאת אומרת שתפילות ובקשות לא מתקבלים כי חסר להם העניין הזה של החן. אז לכן כשהתורה מעלה חן, אז הדיבורים שלו דיבורי חן, ולכן הם מתקבלים. זה הלשון של רבנו בהמשך. והדברים האלו ודאי שהם צריכים להבין אותם. בשלמה לגבי בשר ודם, יש מושג כזה שנקרא הסגולה של חן. יש כל מיני הסברים בדרכי השכל שמה זה פועל. אבל כלפי השם ברך זה... מה זאת אומרת שיש מושג כזה שכלפי השם ברך אפשר להשתמש עם חן, כאילו שיש דבר שמשפיע על השם ברך. מה שידוע לנו זה שתפילה שהיא מתוך הלב, רחמנא ליבאי, כשאדם מתפלל מתוך כוונת הלב, זה המציאות שיכולה לגרום שהתפילה תתקבל. ופה יש איזה מין מושג חדש אצל השם ברך, יכול להשפיע החן שהתפילות תתקבלו. זה חידוש שצריכים להבין אותו. איך אפשר להגיד שאצל השם ברך אפשר להשתמש עם מושגים כאלו שנקראים חן? ודבר שני שצריכים להבין פה זה, מצאנו באמת את המושג הזה של חן. זה מצאנו שהשם ברך אמר למשה רבנו, כי מצאת חן בעיניי. גם את הדבר הזה יעשה, כי מצאת חן בעיניי. אז מפורש באמת מה שרבנו כאן כותב, שמציאות חן היא גורמת איזה מין קבלה של תפילה. אבל מצאנו מצד שני אצל נוח, שכתוב להדיה שנוח מצא חן בעיני השם, והשם ברך הציל אותו מהגזרה הזו של המבול, בגלל שמצא חן. ונוח מצא חן בעיני השם. ושם זה לא היה תפילה בכלל, זה לא היה מהלך של תפילה אצל נוח. להפך, חזל אומרים שנוח לא התפלל על דורו. בגלל שהוא חשב את עצמו לקטן, שהיה מקטני המנה. מה זאת אומרת קטני המנה? חס שלום, נוח קטני המנה, נוח הוא איש צדיק, שהשם ברך דיבר איתו, מה הכוונה קטני המנה? קטני המנה זאת אומרת שהוא לא האמין בעצמו שהוא יכול לעצור את המבול. זה המושג של קטני המנה שנאמר אצל נוח. אדם ש... חשב את עצמו לקטן, ולכן לא חשב שהוא ראוי להתפלל. ובכל זאת היה חן גם בלי תפילה. אז כאן סותר את המושג שרבנו מביא, שחן זה רק על ידי תפילה, שעל ידי שהתורה מעלה חן, אז מתקבלים התפילות והבקשות. אז איך אנחנו מיישבים אצל נוח שלא הייתה תפילה, ובכל זאת ונוח מצא חן בעיני השם. אז מצד אחד יש לנו מקור לדברים שרבנו מביא פה, שחן זה מועיל התפילה, זה ממשה רבנו. ואילו מצד שני לגבי נוח אנחנו מוצאים שגם בלי תפילה יש מושג של חן. ובאמת שזה לא רק לגבי העניין של נוח, יש כמה דברים שמעלים חן. לענבים ייתן חן, אז היחס של חן לתורה דווקא זה באמת קשה. זה כנראה שזה מה שהיה קשה פה לרבנו. למה מייחסים את החן לתורה בעצמה? שהתורה הילד אהבים ויעלת חן. יש עוד דברים אחרים שהם מעלים חן. אדם שנמצא בענבה, ועוד כל מיני מקומות אחרים שחזל מנו את העניין של החן. למה כאן אנחנו תופסים שהחן הוא מיוחס דווקא לדבר הזה שנקרא לימוד תורה? על כל פנים, כן, רק שנייה, רק נגמור את הקטע הזה. על כל פנים, העניין הוא שמבואר פה מהלימוד הזה של חז"ל, שאמרו שהתורה היא מעלה חן. זאת אומרת שהחן הוא כל כך מחובר לתורה, שזה תכונה של התורה בעצמה. עד כדי שגם במצב של שכינתה בגלותה, שהחן בחשיבות נופל, כשזה נופל אצלנו, אז זה קם אצלהם, שזה החן בחשיבות אצלהם. אפילו אחי, התורה מחזירה את החן מנפילתו. זה מחזק את העניין שרבנו רוצה פה להדגיש, שאפילו אם תמצא חן בדברים אחרים, אפילו אם תרצה, תגיד מה שתגיד, אבל בכל אופן, הלימוד הזה של חז"ל, שהתורה מעלה חן, זה משהו עצמי לתורה, אבל אנחנו צריכים לסיים אותו, זה מה שרבנו פה מוסיף, זה מסוים. דברים אחרים של מציאות חן, אצל התורה זה הכוונה ש... ברגע שהתורה מעלה חן על האדם, אז הדברים שלו הם מתקבלים. וזה אנחנו צריכים ללמוד כאן בתורה הזאת. זה המשך מה שהוא מלמד אותנו. מה באמת העניין שאנחנו צריכים להגיד שהתורה, יש לה כל כך הרבה עניינים, והתורה זה כלליות הקדושה וכלליות הכל. זה מה יש מחוץ לתורה? התורה כוללת את הכל. ואנחנו באים ומקבילים את התורה, אומרים שהתורה יש בה מושג מיוחד שנקרא מעלה חן. אז זה ודאי שזה צריך להיות... אם אתה רוצה להגביל איזה מידה כלפי התורה ולהגיד שהתורה יש בה משהו מיוחד, ודאי שקבלת התפילות זה עניין נשגב, עניין נורא, נעלה. אבל בכל זאת, לקשור את כל העניין של התורה עם העניין הזה של קבלת התפילות, בקשות ותפילות, כל זה צריכים להבין, כל זה התורה זה דבר סתום כאן בתורה. שבאמת, כאילו שרבנו פה מביא שהתורה היא החן של התורה בעצמה, שעל ידי זה אדם מתקרב לשם ברך, זוכה להסתכל בשכל שיש בכל דבר. אז יש פה הרבה דברים נפלאים שרבנו הכניס בתורה, שהם שייכים לעצם החוכמה של התורה. מה צריכים לצמצם את העניין בקבלת תפילות, כאילו שזה, זה לכאורה נראה דבר צדדי, מה שהתורה מעלה חן ומתקבלים התפילות. זה היה נראה דבר צדדי כזה, זה לא היה נראה משהו עצמי ועיקרי שצריכים לייחס לחשיבות. וכאן רבנו מייחס לזה כל כך, עושים בזה חשיבות ועושים בזה עניין עיקרה של התורה. דע שהתפילות והבקשות מתקבלים. זה כל העניין שלנו עם התורה, שהתקבלו תפילות ובקשות. יש לנו עניינים נשגבים עם התורה, יש לנו עניין של חוכמה ולהסתכל בשכל של כל דבר, להתקרב לשם ברך. יש פה הרבה דברים נוראים שרבנו הכניס בתורה, העניין הזה של מלכות הקדושה, מלכות הסתרה אחרה. יש הרבה, הבניין פה הוא, הבניין הוא גבוה מאוד. אז איך מטפסים על הבניין הזה ובסוף אומרים שכל זה בשביל שהתפילות שלך והבקשות שלך יתקבלו, זה מנמיך את העניין. אני עולה גבוה ופתאום אני נכנס לאיזה מין סמטה כזאת שהיא נראה דבר שולי, דבר צדדי, התפילות והבקשות מתקבלים. אמרנו, תפילות ובקשות מתקבלים גם כל מיני סיבות אחרות, גם בתפילה מעומק הלב, גם... זה מה שצריכים להבין כאן בתורה הזאת, זה משהו סתום ש... צריכים להבין לאן רבנו, מאיפה הוא הוציא את כל המהלך הזה והבניין ולאן זה מכוון. זה מה שאנחנו הולכים ללמוד. כן, בכבוד. למה נוח התפלל על עצמו? כיוון שהוא לא התפלל על דורו, שהיה מקטני המנה, והוא לא התפלל אם היה מתפלל, והיה נענה. כן, לא התפלל, לא עצר את המבול. אבל עצמו, מאיפה לאנשו להתפלל? לא יודע אם הוא התפלל על עצמו. יכול להיות, מדע, לא כתוב בשום מקום שזה העניין שנוח נענה. בגלל שהיה צדיק, אותך ראיתי צדיק לפני בדור הזה, שאתה היית תמים, צדיק תמים. מזה נוח מצא חן בעיני השם. יש גימטרי, אני לא יודע בדיוק את זה, אני לא זוכר בדיוק את הגימטרי של נוח מצא חן בעיני השם, זה משהו שנקודה טובה, או הזמרה, איזה משהו כזה, זה עולה מהחשבון של נוח מצא חן בעיני השם. לא זוכר בדיוק את ה... טוב, אז עכשיו בואו ננסה להתחיל את הדברים, נראה לאן זה מוציא אותנו. על כל פנים, זה העניין שאנחנו הולכים ללמוד, מה... הסגולה הזאת היא המיוחדת שאנחנו מייחסים לתורה שהיא כל כך גדולה. התורה שזה דבר כל כך עצום וכל הקדושה שלנו זה העניין הזה של התורה. ואיך אנחנו מתכוונים להוציא מזה איזה מין דבר כזה שהוא כאילו נראה דבר צדדי, דבר שולי של קבלת התפילות וקבלת הבקשות. אבל למה הרב אומר שזה דבר שולי? כיוון שיחסית למה שהוא כותב אחר כך, שההסתכלות בשכל של כל דבר שמקרבת את האדם לשם ברך, אנחנו יודעים שהתכלית האמיתית זה להתקרב לשם ברך, להתדבק בשם ברך. יסוד החסידות ושורש העבודה התמימה זה להידבק בשם ברך. כך כתוב במשלת ישרים, כך כתוב בכל הספרים, שהתכלית המכוונת היא שהאדם ידבק בשם ברך. זה, זה, זה, זה העניין שלנו. והדבקות הזו זה, ראית וקודש הברוך הוא זה אחד, זה מה שצריך לצאת לנו מהתורה, את התכלית האינסופית הזאת של להידבק בשם ברך. זה מה שצריך, דבקים בתורה, דבקים בשם ברך, דבקים באור החוכמה, כמו שמביא פה, שזה מאיר לנו את הדרך, חוכמת אדם תאיר פניו. אבל קבלה תפילה בדברים גשמיים, כמו שמביא פה, אפילו אם נגיד שזה מתייחס לדברים רוחניים, כמה שנגיד שזה חשוב, אבל לא צריכים לעשות מזה את עיקר התורה פה, שזה, זה העיקר פה שהתקבלו תפילות והתקבלו בקשות גשמיים ורוחניים. וכמו שאמרתי מקודם, יש לזה מהלכים אחרים לקבלת התפילה. קבלת התפילה זה כל אדם שמתפלל, איזו עבודה שבלב. חזל אמרו שהתפילה נקראת עבודה שבלב. איזו עבודה שבלב, לעובדו בכל לבבכם. מצוות עשרה דאורייתא להתפלל, זה עבודה שבלב. אז כאדם מתפלל מכל הלב, מכל ליבו, זה תפילה לא חוזרת רקם. לתראות אתה ותתאבית, שום דבר לא חוזר כשאדם הוא שופך את ליבו לפני השם יתברך. זה הדברים הידועים. ופה פתאום זה משתנה, זה הולך להפיק אחר. זה צריכים להסביר את כל המהלך הזה. ליקוט הלכות, הלכות ראש חודש, שתפילה שהיא לקיום התורה, זה למעלה מהתורה. מה זאת אומרת שזה למעלה מהתורה? אומר שיש בגלל שאתה, איך זה יכול להיות אם זה בשביל קיום התורה, איך זה יכול להיות למעלה מתורה? אם אתה אומר שכל העניין זה שמביא לך את קיום התורה, אז מה אתה קורא לזה למעלה מהתורה? אתה צריך את התפילה שתשמש לך בשביל קיום התורה. מה אתה אומר למעלה מהתורה? מה אתה מתכוון? אתה אומר שיש תפילה מתחת לדבר שזה דברים גשמיים וזה? כן, אני יודע, יש שני סוגים, אני מכיר את החילוק הזה. זהו, ויש תפילה של קיום התורה, הוא אומר שהיא שווה לתורה בעצמה, ואפילו למעלה ממנה. מה הפשוט, מה הפירוש בזה? אולי הייתי, לא יודע, אבל שהיא תכלית התורה. כמו שרבנו אומר, אולי הבן אדם מתכוון כל שנים לגבי תורה חב' על נעשה ונשמע. נעשה ונשמע זה הפך, אומר שם שהתפילה היא מביאה סתרי תורה, זה לא שהתפילה היא למעלה מהתורה. הנסתרות לה' אלוקינו, ונגלות לנו לבנינו. אז דרך הנסתרות, דרך הדבקות שמשיגים בתפילה, אז מושכים את סתרי תורה, מושכים את פנימיות התורה. שם להפך, מדבר נעשה ונשמע, זה נגלה ונסתר, ככה אומר שם. כן, אבל לגבי הנעשה הקודם, זה נשמע גבוה. מה, מה זה מה גבוה? הוא עלה מתורה. הוא לך עכשיו דרגה חדשה. לא, הוא עלה לנעשה יותר גבוה. מי נעשה ונשמע זה, עולה לנעשה ונשמע יותר גבוה. זאת אומרת, העלייה היא בנעשה, אתה עולה מי נעשה לנעשה. ונעשה זה תורה. טוב. נראה את הדברים, נמשיך. כי איש הישראלי צריך תמיד... תראה, אני אגיד לך את הסיטוט. כי עיקר הכוונה ללמוד התורה לקיים את התורה, כי לא המדרש העיקר על המעשה. וזהו כוונתו בתפילתו שמבקש ליראה את השם ולקיים את התורה. נמצא שהתורה והתפילה שניהם שווים מקומתם, ואף גם התפילה גבוה יותר. מבחינת אשת חיל, עטרת בעלה. מבחינת ראשית חוכמה יראת השם, דהיינו לתפילה שהיא מבחינת אישה יראת השם, דהיינו מה שמתפלל על היראה שהיא ראשית חוכמה, כי הוא למעלה מהחוכמה שהיא התורה. כי תפילה כזאת היא עיקר קיום התורה, כי עיקר התורה היא מעשה, זוכים על זה תפילה זאת. כן, זהו, אתה רואה, בגלל שזה מביא אותך לקיום. אבל לא, אתה רואה, אף על פי כן, כאילו יש... אז צריך להסביר את זה, צריך להבין את זה, מה כמובן, אתה אומר שזה מביא אותך לקיום, אז העיקר זה הקיום. כי איש הישראלי, זה מה שכתוב שם בנעשה ונשמע, שהנעשה זה הנגלות לנו, זה הקיום הזה של התורה, זה מה שייך לנו. והנסתרות זה התפילה, זה מה שכתוב שם, התורה ותפילה. תורה זה מה ששייך לנו. והתפילה יש לה איזו בחינה של גבוה מצד שהיא עוסקת בדביקות, אבל הדביקות הזו זה בשביל לעלות לנעשה יותר גבוה. אז בשבילנו על כל פנים, הגובה הזה, העניין הזה של קיום התורה. כי איש הישראלי צריך תמיד להסתכל בשכל של כל דבר. הוא קשר עצמו אל החוכמה והשכל שיש בכל דבר, כדי שיעירו השכל שיש בכל דבר להתקרב לשם ברך על ידי אותו הדבר. כי השכל הוא אור גדול, הוא מאיר לו בכל דרכיו. כמו שכתוב, חוכמת אדם תאיר פניו. וזה בחינת יעקב, כי יעקב זכה לבחורה שהוא ראשית, שהוא בחינת חוכמה, כמו שכתוב, ראשית חוכמה. וזה בחינת ויעקבני, זה פעמיים תרגום ומקלוס בחכמני. וזה בחינת שמש, כי השכל הוא מאיר לו בכל דרכיו, כמו השמש. וזה בחינת ואורח צדיקים, כאור נוגה הולך באור עד נכון היום. וזה בחינת חיית, לשון חיות, כי החוכמה והשכל הוא החיות של כל דבר. כמו שכתוב, החוכמה תחיה וכו'. אך מחמת שאור השכל גדול מאוד, אי אפשר לזכות אליו כי אם על ידי בחינת נון. שהוא בחינת מלכות, כמו שכתוב, בפני שמש ינון שמו. ויש רש"י לשון מלכות, וזה בחינת לבנה, כי הלבנה אין לה אור מעצמה, כי היא מה שמקבלת מהשמש. וזהו בחינת מלכות דלת למגר מכלול, אלא מה שמקבלת מן החיית, שהיא בחינת חוכמה, בחינת שמש כנעל. ונעשה אור הלבנה כאור החמה. אז הקטע הזה באופן פשוט, זה המושג הזה של להסתכל בשכל של כל דבר, זה בעצם התורה בעצמה. התורה בעצמה היא נקראת חוכמה, מפורש בזוהר, תיקוני זוהר בזוהר, בעשרות מקומות שהתורה היא נקראת, אורייתא מחוכמה נפקא. אז התורה זה החוכמה והשכל שהוא מדבר עליו פה, זה לא איזה מין חוכמה ושכל שאנחנו ממציאים, איזה הבנות של דברים, זה התורה בעצמה. התורה היא תורה אור, התורה היא דבר שמאיר לאדם, מגלה לו את כל האור בכל העניינים, בכל הדברים, ו... דרך זה, דרך האור הזה שאדם מסתכל בכל דבר מצד החוכמה, איך שהתורה מראה לו את הדברים, איך שהתורה מכניסה בו את ההבנה של הדברים, או שהאור של הדברים, חוכמת אדם תאיר פניו, מה שמביא פה, שזה נקרא שמש. ידוע שהשמש זה משל לחוכמה, שהיא מאירה את הדרכים. אז יוצא שאדם בלי החוכמה, הוא נמצא בחושך. אין לו אור והוא לא רואה את הדרך ללכת בה. אז ודאי שאיש הישראלי מוכרח את החוכמה שתאיר לו את הדרך להתקרב לשם יתברך. שזה, שבלי החוכמה, בלי שיקשר את עצמו לחוכמה, כמו שכותב פה, בלי שיקשר את עצמו לשכל, אז שום דרך אין באור. הוא לא יכול להגיע לתכלית הזאת שנקראת, ואני קרבת אלוקים לי טוב, להתקרב לשם יתברך. בשביל להתקרב לשם יתברך יש דרכים. זה לא דבר מופשט, זה לא דבר שאין לו דרכים ואין לו מהלכים. ואפילו אם אדם ירצה לקיים מצוות כפשוטה של תורה עצמה, לקיים את מה שהתורה, מה שנקרא הקיום הזה של התורה, אבל מה שמע מפה, בלי שהוא מבין את המהלך והשכל והאור וכל המהלך של החוכמה שנמצא בתורה, אז הוא יישאר בחושך. זה דבר אחד שרבנו מביא פה, שצריכים להתייחס לחוכמה שהתורה מלמדת אותנו, אורייתא מחוכמה נפקא. ודבר שני זה שהחוכמה היא חיים. שני דברים נמצאים במילה חטא. זה מה שהבן עושה, אחר כך נוטריקון למילה חטא. אז המילה חטא, אתה יכול לקרוא אותה בתור חוכמה, ואתה יכול לקרוא אותה בתור חיות, שהחוכמה תחיה. זאת אומרת, עיקר החיים, מה שאנחנו קוראים לזה, לא מדברים על חיים סתם של תנועה גשמית, אלא חיים שאדם חי, חיות. קורא לזה ממש חיות, החוכמה תחיה. אז חיות היא נמשכת מהחוכמה. אז יוצא שכל העניין מעבודת השם, כוח החיות שנמצא בו, זה להביא את האדם, להביא את האדם לדבקות. אתם מדבקים בשם אלוקיכם, חיים כולכם היום. זה על ידי חוכמת התורה. אפילו המצוות שמקיימים, אומרים חזר, זה נר מצווה ותורה אור. זה הכל. המצווה זה כמו נר שמוכרח לקבל את האור מהתורה בעצמה. זאת אומרת שבלי החוכמה הזאת של התורה, זה לא מחיים את הקיום הזה של המצוות, של דרכי עבודות השם ברך. כן, להתקרב ולהידבק בו יתברך. אז זה הכלל הכלל החדש, מה שנקרא, זה להסביר את המילה חטא, שהיא חוכמה וחיות. זאת אומרת, זה להתקשר לחוכמה. כל הלשונות שמביא פה, התקשרות לחוכמת התורה, זה דבר שאנחנו מוכרחים אותו. כמובן שזה בעצמו הסיבה שאנחנו חייבים להיות עוסקים בתורה ועמלים בה, והגית בו יום ולילה. כי בלי זה אי אפשר להגיע לקיום של המצוות, לכל המהלך של הקיום. זה חייבים למשוך את החוכמה הזאת דרך התורה. לכן חז"ל אמרו, גדול תלמוד שמביא לידי מעשה. התלמוד הוא זה שמשהו מביא אותנו לידי מעשה, וזה גדול תלמוד. שאלו שם בגמרא, מי יותר גדול? תלמוד גדול או מעשה גדול? האם מעשה המצוות זה יותר חשוב בשבילנו, או שהתלמוד יותר חשוב בשבילנו? באמת זה קושיה, זה שם חז"ל התקשו בזה כל הראשונים, זה קושיה בנוסח של הגמרא שם. רב נתן מביא בזה את המהלך שלו. כל פנים הקושיה היא באופן פשוט, שם שכתוב בגמרא, השאלה הייתה, מי יותר גדול? האם התלמוד יותר גדול או המעשה יותר גדול? מעשה המצוות. אז נמנו וגמרו שתלמוד גדול שמביא לידי מעשה. זה הולך ממש בסתירה. זה נקרא הפוך, זה נקרא תשובה הפוכה. אתה אומר שהתלמוד יותר גדול. אז אתה צריך להגיד שהתלמוד, כי אני שאלתי אותך מה יותר גדול, התלמוד או המעשה. אז אתה צריך להגיד לי שהתלמוד יותר גדול. זה מה שאתה עונה לי. אבל לפי המשך של הטעם שאתה אומר לי, למה התלמוד יותר גדול? בגלל שהוא סיבה למעשה. אז אתה מקטין את התלמוד. אז המעשה גדול. אני צריך את התלמוד שיביא אותי לידי מעשה. שאלה מאוד קשה שיש בה מתחבטות, איך זה יכול להיות, זאת אומרת, איך הדברים הולכים ממש, מה שנקרא, כלפי לי, אז זה הפוך, הולך הפוך. זה בעצם מה שדיברנו עליו מקודם, על התורה והתפילה. כן. אבל אני אומר שזה... שזה בלשון של הגמרא זה הולך קשה. אתה רוצה לפסות לי את הבעיה, ואתה היית צריך להגיד מעשה גדול, אלא שהתלמוד מביא לידי מעשה, התלמוד יש לו כוח להביא לידי מעשה. אבל ברגע שאתה עונה לי את תלמוד גדול, אז באמת אתה מתכוון שהתלמוד הוא יותר גדול. החוכמה זה העיקר, שהעיקר המכוון שלנו זה שנשיג את החוכמה של השם ברך, ושם נמצאת הדביקות שלנו בשם ברך. אלא מה... התשובה היא כזאת. אז מה באמת, מה פשוט בגמרא? אתה עונה לי הפוך. אז העניין הוא, מה שאני עונה לך זה ככה. אני אומר לך שבאמת התלמוד יותר גדול. זה פשוטם של דברים. אני אומר לך שבאמת החוכמה זה הנצרך יותר. שאדם יקשה את עצמו לשכל ולחוכמה, כי הורה איתה מחוכמה נפקה. התורה בעצמה היא נקראת על שם החוכמה. כלומר שהתורה נקראת על שם החוכמה, אם כן, והתורה זה, זה העיקר אצלנו, זה הנקודה שאנחנו צריכים לדבק בה. אז ודאי שהתלמוד יותר גדול. אבל מתי התלמוד יכול להיות יותר גדול? זה כשיש מעשה. זה מה שהבנו כאן כותב. שמי שחושב להידבק בשכל, בשכל באופן ישיר, אז הוא טועה. צריכים להידבק בשכל של החוכמה דרך הלבנה. דרך האור הזה של המלכות. זה הכלל גדול שיש פה. למה? כי אם אתה תרצה להשיג את השכל עצמו באופן ישיר, זה אתה נכנס בריבוי אור. זה הבעיה שיש בה. בצירוף הזה. אז לכן רבנו בונה את החן הזה, זה בעצם זה לא סוד, זה רבנו בונה את החד והנון. הנון זה המלכות שהוא מדבר עליה פה, והחד זה החוכמה. זה הנוטריקון שעושה פה, זה הצירוף של המילה חן. רבנו לא משאיר את זה כפשוטו, זה הכוונה מה שאנחנו מכירים, אלא מה שהתורה מעלה חן, הכוונה שהתורה בעצמה יש בבניין של חד ונון. החד זה מה שאני הבנתי, החד זה החוכמה, זה מה שנקרא זה השמש, זה האור, תורה זה אור, זה החלק העליון שנמצא בתורה, זה הפנימיות של התורה. הפנימיות של התורה זה אור, והנון מלכות זה החלק הנגלה שיש בתורה. החלק הנגלה זה שמות ומקלות, זה תורה שהיא מגרשת את הרוח שטות מהאדם. ואז על ידי כל זה, בסופו של דבר אנחנו צריכים לחזור שיתקבלו התפילות והבקשות. זה מה שאני אומר פה, רבנו דילג עליה, מצד אחד הוא כותב שהעיקר פה התורה זה נקראת חוכמה, זה נקרא תורה אור, גדול תלמוד, ומצד שני זה הכל מביא לידי תפילות ובקשות. אז זה צריכים להבין באמת את הסתירה הנוראית שנעשית פה בדברים. זה מה שאמרתי מקודם, מטפסים פה על דברים גבוהים מאוד של דביקות וחוכמה והשגת השם, דרכים ואור להגיע להתקרב לשם ברך, וזה בונים את המלכות. תכף נראה זה משהו ממשיך פה, מה זה נקרא, למה התורה היא בונה את המלכות? אבל התורה היא בונה את המלכות של האדם שזה, רבנו קורא לזה תורה בכוח. יש תורה בכוח ויש תורה אור. התורה שהיא אור זה לא תורה שבכוח, זה תורה שלומדים אותה להפך, מתוך שהאור שופע באדם. כן, אור היא שתאיר בנשמתו לעלותה אל גנזי מרומים. האור של החוכמה זה מחיה את האדם, להפך זה חיות, זה אור, זה תענוג נצחי שאדם מרגיש דבקות והתקרבות לשם ברך, מאיר לו הדרך. זה עולם אחר לגמרי. אבל כל זה אי אפשר לקבל באופן ישיר מהתורה עצמה. יכולים לקבל את זה רק דרך המלכות, רק דרך הנון. הנון, נלמד את הכותל הלכות שבנתן מעריך מאוד בצמצום של הנון, ספירת העומר. אבל כל פנים, לפני שנגיע, אנחנו לומדים פה את הדברים, עכשיו בנו כתב אותם, כדי שנוכל להשיג את הדברים, איך שהם כתובים באופן פשוט וברור, ואחר שנוכל לזרום עם התוספות האלו שבנתן מוסיף פה. אבל כל פנים, יש פה עניין שנקרא חיבור חד ונון, זה מה שהבנו רוצה להסביר עכשיו. אני לא חוזר עכשיו למה זה מתקבלים התפילות, עוד לא מגיע למהלך של להסבר של זה. רק מה שהבנו בעצמו כותב, שבעצם תבין מה זה חן ונון, מה זה חן. איך אני תופס את החן בשורש שלו? אז לא תמיד מזדמן שלומדים את המילה בגלל הנוטריקון שלה. זה אחד מהמקומות הנדירים שרבנו בעצמו, הוא תופס את הפירוש של המילה חן, בכלל לא כמו שאנחנו רצינו להתחיל את העניין. למדנו שחן זה החן שידוע, מה שכתוב בתורה, שמפרשים את המילה חן, מצאת החן בעיניי, זה מציאות חן, זה דבר שאנחנו סגולתי כזה, לא מבינים אותו. אז קודם כל רבנו פתח את העניין, והוא הלך בדרך אחרת, לימוד בצורה אחרת, שהחן הזה, זה תפרש אותו בגלל הנוטריקון שלו. לא תתייחס לנוסח של המילה, או שורש המילה, או תלך תסתכל במילון, איך זה, מה זה, מה פירוש המילים האלה, אלא תפרש את זה לפי הנוטריקון של המילה עצמה, שחט, שחט זה לשון חוכמה, זה נוטריקון של המילה חוכמה וחיות, ונון זה מלכות. מאיפה יודעים שנון זה מלכות? זה לא נוטריקון לכאורה, נון זה כבר לא נוטריקון. אז אומר למה, כי רשי אומר, לפני שמש, נון שמו, נון זה, רשי לומד שזה, רבנו לומד שזה לשון נון, אז נון שמו נון, ונון רשי אומר לשון מלכות. מלכות הכוונה, מה זה המילה מלכות? מה פירוש המילה מלכות? מלכות זה הנהגה, זה מלך, הוא מנהיג אותך, אומר לך איך להתנהג, זה המושג מלכות. מלכות זה אדנות כזו, רשי, כמה מקומות כותב, השם אלוקנו, השם אלוקנו שהוא אדון לנו. מלכויות של ראש השנה, הגמרא אומרת שמאיפה לומדים מלכויות של ראש השנה? בגלל שהתורה הסמיכה, רבי אומר, מחלוקת, רבי אומר בברייתא שבגלל שהתורה הסמיכה את השם אלוקים בחודש השביעי, ירחם תקעתם, זה התקיעת שופר, זה בחודש השביעי, נשמח לפסוק, השם אלוקים, השם אלוקים, השם אלוקיכם, השם אלוקיכם, אני השם אלוקיכם, ותקעתם, אז הסמיכות הזו מרבי, זה בא מלמד שאני השם אלוקיכם, זה מלכויות של, מזה לומדים את המלכויות של ראש השנה. ואומר רשי, מה זה אני השם אלוקיכם? שאני אדון שלכם, זה פחות או יותר הראשון של רשי, אני אדון ומלך. אז אדון זה אדם שמצווה אותך לעשות דברים, זה אדנות, אדון. אדון זה מנהיג אותך. באדנות אין הסברים ואין עניינים, זה יותר קשור לעולם העשייה. זה יותר קשור לדבר הזה שנקרא הנהגה. זאת אומרת, איך אנחנו תופסים את החוכמה? רק דרך ההנהגה. זה פלא עצום. אין לנו מגע עם החוכמה באופן ישיר. אף אחד לא יכול לקלוט חוכמה, כי החוכמה זה ריבוי עצום של אור. האור של השם יתברך זה כזה ריבוי עצום, זה שמש. אף אחד לא יכול להסתכל על השמש כשהיא זורחת, הוא מסתנבר מזה. אף אחד לא יכול לחשוב, לקלוט את החוכמה, רק דרך הנהגה של אותה חוכמה. לכל חוכמה יש הנהגה, איך צריכים להתנהג, החוכמה הזאת היא מראה לך איך צריכים להתנהג. ברגע שאתה מתנהג לפי הנתונים והנהגה של החוכמה הזאת, אז אתה קולט את האור הפנימי שנמצא בהנהגה, ודרך זה אתה יכול לקלוט את החוכמה. זו הכוונה, לפני שמש, מי יכול לעמוד לפני השמש ולקלוט את השמש? זה הנון. זה מי שעומד לפני השמש. אבל אם אתה רוצה לעמוד לפני השמש בלי הנון הזה, זה אי אפשר. זה לא בניין של חן. החן נבנה מלמטה למעלה, מהנון לחוכמה. זה הסדר שצריך ללכת פה, ואז נעשה אור הלבנה כאור החמה. זה ההשגה. ההשגה היא מצד שאור הלבנה נעשה כאור החמה. עכשיו, מה זה לבנה ומה זה בדיוק הנקודה הזאת, זה אולי נתחיל לפתוח קצת העניין, כן. טוב, עוד מי שיש לו משהו יכול, אנחנו לא... איפה רואים את המושג הזה של איזה נוטריקון של מילה, אפשר להבין את מהות המילה? זה מה שאני אומר, זה מה שרבנו פה מקום נדיר כזה, כיוון שהמילה של עצמה, כשאתה מפרש אותה לא בגלל הנוטריקון, אלא אם אתה רוצה לתפוס אותה בגלל הפירוש שלה, אז הפירוש שלה בעצם זה מצאת החן, זה כוונה, אין איזה סיבה. דבר שאין לו להפך, זה דבר שאין לו משמעות. ככה זה, אתה מוצא חן בעיניי, לכן אני נותן לך. אבל למה אני מוצא חן בעיניך? מצאת החן בעיניי. לכן אין לנו איזה, כאילו מצד המציאות חן. אין לנו משהו, כן, מצד התוכן הפנימי של המילה עצמה, להסביר אותה, כי רק בדרך סגולי כזה. אין, הבן אדם הזה, הוא, יש לו מציאות חן בעיניי. אבל עדיין... אישה... כתוב שם מציאות חן אישה על בעלה, חן המקום על יושביו. למה אתה רוצה דווקא את המקום הזה? הוא לא יכול להסביר לך, לא, אין לזה סיבות מיוחדות, אז לא יכול להסביר לך למה הוא, המקום הזה הוא תופס אותו, אבל זה חן המקום על יושביו. המקום הזה כשהוא כבר התחיל לגור פה, ופתאום זה, הוא רואה שהמקום הזה מוצא חן בעיניו, חן אישה על בעלה. דברים כאילו שהשם ברך נטע בתוך הבריאה, דברים של מהלכים של חן, שמצד התוכן הפנימי של המילה, אני לא יודע בדיוק, זה רק בדרך של סגולה. אבל פה, אם אתה פותח את העניין, זה כבר זה עולם אחר לגמרי. אתה מגיע באמת גם לתוכן המילה, אתה מקבל את הסיבה והשורש, למה אפשר למצוא חן? אם זה בא דרך התורה כמובן, אם זה בא יעלת חן, אם התורה היא מעלה חן על עומדיה, אז אתה רואה שזה כבר נכנס, זה לא סתם, זה תלוי בך. זה עושה חקיקה, זה עושה דברים, מכריח אותך, מחייב אותך. זה לא דברים כבר שהם סגולתיים, זה פעולה. זה הכוח של התורה, ליצור איזה מין הכרח כזה שאני יכול לחקוק דברים, שאתה לא תוכל לסרב, הדברים נכנסים בתוך הלב. הלשונות פה הם לשונות חריפים, מה שנקרא, צריכים להבין אותם. אז זה כשניגע בעניין הזה, למה באמת התורה היא, יש לה את הכוח הזה של לחקוק את הדברים ושהדברים יתקבלו. זה אנחנו עוד רחוקים מההסבר של הדברים האלה, אנחנו צריכים להמשיך הלאה. אבל בינתיים אנחנו עסוקים בעצם המילה חן בשביל לחתור ולהגיע לשורשים שלה, אז רבנו לא מצא שום דרך, אם היה יכול למצוא דרך בפירוש למילים עצמם, לא היה מוציא, אין מקרא יוצא מדי פשוטו. כיוון שלא מצא, זאת אומרת, הוא רצה לגלות של ההפך, שפה הסגולה הזאת של החן, לפי רבנו זה לא סגולה ממש, זה, יש, כשזה בא מצד התורה, אז יש בו עניין שתבין אותו מצד הנוטריקון שלו בעצם, מצד הבניין שלו. הבניין שלו זה, יש בו תורה בעצמה, התורה בעצמה מעלה חן, זאת אומרת, החן בעצמו זה תורה, זה בעצם, זה מורכבות של תורה בעצמה. כי אתה רואה, מה זה החן עצמו? זה תורה שהיא שמות, תורה בכוח, ותורה שהיא פנימיות התורה. אז מה זה חן? חזרת שזה תורה. תורה שהיא נקראת חוכמה, שזה חיות וחוכמה, ששכל שיש בכל דבר, חוכמה שיש בכל דבר, זה הפנימיות של התורה בעצם. והנון זה מלכות, רבנו מפרש אחר כך, זה מלכות קדושה, זה הנהגה שאתה מקבל אותה דרך תורה בכוח, דרך תורה שהיא מקלות ושמות, שמגרש ממך את הרוח שטות, אתה מוכרח את המקלות ושמות לגרש את הרוח שטות, רוח רעה, ודרך זה אתה מקבל את המלכות הקדושה. זה יוצא שהחן בעצמו, גם כשאתה פותח אותו, אתה חוזר למושג הזה שנקרא, אתה מתחבר לתורה. אז התורה מעלה חן, הכוונה התורה מתגלית לך, זה מה שנקרא עם החן, זה מה שקורה לך עם החן. אתה נכנס לשני שלבים של התורה שמתחברים, וברגע שמתחברים, אז אתה צריך להבין איך הם פועלים את הקבלה של התפילות. זה כבר שלב שני, צריכים להבין אותו, איך זה מוביל לדבר הזה שהתפילות מתקבלים. זה הבניין שיש פה. מקום פנים, זה הבניין של השלבים. אנחנו מהנון עולים לחט, ומהחט עולים לקבלת התפילות. זה המדרגות שיש כאן בתורה. זה רק צריכים ללמוד את הפרטים שלהם, את הבניין שלהם, ולהבין מה הכוונה, איך הם מחוברים, איך זה בונה את זה וזה בונה את זה. אבל כמעט אפשר להגיד שיותר מזה אין פה. זאת אומרת, זה הבניין שרבנו רצה לבנות בתורה הזאת. להראות לנו את החן הזה שהוא בעצם חוכמה, זה פנימיות התורה, זה השכל שיש בכל דבר, זה התורה עצמה, זה אורייתא מחוכמה נפקא, וזה נבנה, זה אור, ודאי תורה זה אור, תורה זה נמשל לשמש, לאור, משה רבנו זה יעקב נמשל לשמש, כתוב בחלום של יוסף שאמר הנה השמש מתחבים לי, אז יעקב ידע שהחלום שלו אמת, למה? כי הוא ימשל את יעקב לשמש, ויעקב אמר מי גילה לו הרע זה שאני נמשל לשמש, מאיפה הוא ידע? זה אף אחד לא ידע, אתה מדרגה של יעקב אם שהוא נקרא שמש. ואם יוסף ראה את זה בחלום, אז סימן שזה ידע, אביב שמר את הדבר, ידע את הרמזים שהיו בחלומות, ודאי שזה נבואה גמורה, כמו שכתוב ברחיים הקדוש. אז זה ודאי שכל האור הזה של השמש, והחוכמה והתורה, זה התורה בעצמה. זה יעקב אבינו שהוא בחינת התורה, הוא זכה לחוכמה, וחכמני, כמו שהבנו מביא פה, אז הוא זכה לאור השמש, זכה לאור החוכמה, זכה לתורה, יעקב זה תורה. ותרייג מצוות שמרתי. ומצד שני, יעקב אינו זה גם שלמות המלכות, כי ודאי זה מוכרח. אי אפשר להשיג את השמש רק דרך המלכות, רק דרך ההנהגה הזאת של המלכות עצמה. שמזה עולים, מהנון, מהצמצום הזה שאנחנו רוצים לקלוט את האור דרך ההנהגה של החוכמה. אז זה כבר חלק העשייה, חלק של העשייה. נעשה ונשמע, כי פשוטו. מהנעשה אתה בא לנשמע, מהנהגה של הנעשה של הנשמע, כמו שבנו כותב שם, כל נעשה יש לו נשמע. זאת אומרת, כל נשמע אתה קולט אותו דרך הנעשה שלו. הנגלות לנו, ומי נעשה ונשמע זה, עולים לנעשה ונשמע יותר גבוה. זה סדר העלייה שלנו. סדר העלייה שלנו היא בנעשה. אי אפשר, למה? לפי רבנו, למה אנחנו צריכים להתעסק נעשה ונשמע? כי אי אפשר להשיג את החוכמה באופן ישיר. זה, ככה זה. הבעיה של כל העניין של עבודת השם זה ריבוי אור. יש ריבוי אור עצום, השם ברך זה אור אינסוף, זה המציאות. ואין מה לעשות, נגיד, השם ברך רצה לצמצם את האור שלו, ושנוכל לקבל אותו, אבל אין מה לעשות, זה הצמצום האחרון של האור, זה שתבין שלעולם אין לך מגע עם האור באופן ישיר. מי שמשיג דברים בדרך של אור, זה ריבוי אור, הוא לא השיג שום דבר. הוא לא קלט מזה שום דבר, ולא יצא לו מזה שום דבר גם כן. ריבוי אור להפך זה גאווה, זה יכול ליפול פה בעשיו, זה עוד נמשיך פה, ההיפוך של הדברים. הדרך האמיתית שלנו זה, מהמלכות, גדול תלמוד שמביא למעשה. זאת אומרת, מהמלכות, מהעשייה, כן, מהמעשייה, אנחנו קולטים את התלמוד הגדול הזה. זה הסדר הדברים, וזה מה שהבנו כאן בונה, ועכשיו נראה מה הכוונה שזה המלכות, כיוון שזה מה שנוגע לנו באופן ישיר, אז נתחיל עם השלב הזה שנקרא לבנות את הבניין הזה של המלכות. אולי, מה בדיוק הכוונה הנהגה, כי... מה? מה בדיוק הרב מתכוון שהוא אומר שהמלכות היא הנהגה? הנהגה, אדנות, מה שאמרתי, זה רש"י אומר, אדון. מישהו שאומר לך מה לעשות, איך להתנהג. ככה תלך וככה תלך וככה תעשה. עולם העשייה, עולם ההנהגה. רק ההנהגה הזאת היא לא מוגבלת דווקא למצוות שאנחנו, יש לנו בתורה. כל חוכמה יש לה הנהגה משלה. לכל עולם, ככה רבנו כותב בתור הלמד, לכל עולם יש את המלכות שלו, את העשייה שלו. גם דברים שנוגעים לקבלה, יש להם מלכות שלהם. גם אם אתה רוצה להשיג איזה סתרי תורה, אתה צריך את ההנהגה של אותם סתרי תורה. כל דבר יש לו את ההנהגה שלו. דרך ההנהגה אתה קולט את החוכמה. דרך הנון. לפני שמש היא נון שמה. איך זה מסתדר עם זה שגם רש"י כותב שאילון זה מלכות ושררה, ורבנו רק הביא לשון מלכות. נשמע כאילו ששררה זה יותר לשון של הנהגה. שררה זה כלפי האדון שמסתרר עליך. כי מלכות זה צריך להתייחס לשני דברים. מלכות זה מתייחס לזה שמולך עליך ומנהיג אותך, שהוא אדון בשבילך, כמו שרש"י מתרגם. ומלכות זה, יש מישהו שמקבל את ההנהגה, אין מלך בלי עם. אז הוא כולל את שני הדברים ביחד, כולל את השררה ואת המלכות. כולל את ההנהגה, אבל ההנהגה לא באה מעצמה. ההנהגה היא באה מישהו שמנהיג אותך. זה לכן זה כולל שררה ומלכות. באופן פשוט. טוב, זה אני הולך להסביר, עכשיו מנסה להיכנס לעניין הזה. אז הדבר שכאילו נקרא הנהגה זה... זה לית למיגר מכלום, זה אין בו אור. אף על פי שהוא כותב אור הלבנה, זה צריכים להבין, זה מה שאני הולך להיכנס עכשיו, זה מה שאני רוצה להבין עכשיו. יש פה כמה דברים שצריכים להבין אותם. כן. מתי זה, מה הסדר שלכם, לא יודע מה? מה הסדר? בסדר, הסדר, בסדר. למה אתם הולכים להתבודד? עדיין, עדיין? עדיין צריך להבין. מה לפני? עכשיו זה זמן, זה בשלוש ורבע זה זמן. רבע לשלוש, אנחנו אמורים, אבל בגלל זה שיעור, אנחנו נתחיל את זה. שלוש ורבע. כן, נתחיל. כמו 20 דקות. עוד 20 דקות בערך. לפני התפילה, לפני התפילה. שלוש ורבע, נו, תמצאת, שלוש ורבע. כן, מה? עדיין זה מושג ממש, כאילו, אני לא יכול לך לשאול עוד מקומות שרואים את זה, שזה... שאתה רוצה להבין מהות של עניין, אתה דבר ואתה דרך מטריקון וככה אתה נכנס לפנימית. לא, לא בכל דבר. כל דבר הם יקרה אצלם די פשוטו. כל דבר לכתחילה, אני רוצה להבין אותו לפי משהו כתוב, אני מנצח ללכת לענות רקום בשביל להיכנס לרמזים, עניינים. אבל בשבילי פשוטו, אתה חייב, זה כלל שהם יקרה אצלם די פשוטו. אין מה לחלוק על זה. אז קודם כל תגיד את הפשטות. אתה רוצה לבנות, יש נוטריקון, גמטריות, פרפרות לחוכמה, תבנה כמה שאתה רוצה, אף אחד לא מפריע לך. אבל במקום הזה אני אומר באופן מיוחד, כיוון שאין לנו אחיזה בעצם הדבר כשהוא לעצמו, כי בדרך כלל הוא מופיע בחזל בלשון של סגולה כזאת. זה משהו סגולי כזה. מה אתה מוצא חן בעיניי? לא מוצאים טעם. ככה, מצאת חן. כה אמר השם, מצא חן במדבר, עם שרידי חרב. למה השם ברח? כמו שהבן אומר, עם סגולה. למה? בחר בעם ישראל ולא בדבת יכול. יש על זה תשובה, אין על זה תשובה. מצאו חן בעיניו, מצא חן. אז כיוון שפה אנחנו תקועים כזה עם המהלך הפשוט של הדברים, אין לנו פה מקרה יוצא פשוטו, אז אנחנו, פשוטו זה סגולה, זה לא מספיק לנו, סגולה זה דבר שאי אפשר להבין אותו. לכן כשאנחנו פותחים, פה כאילו אנחנו צריכים לפתוח שבעצם זה מסביר לנו, מחזיר אותנו לפשט עצמו, כן, מחזיר אותנו לתוכן. התוכן הוא נבנה לא מעצם, כן, זה מסביר לנו את עצם הסגולה ואת המציאת חן כלפי התורה עצמה. זהו, לכן אנחנו פותחים את העניין בצורה כזאת, שזה מוביל אותנו להבין את הדברים. אכן שמופיע בשאר המקומות, אפשר לפרש את זה לפי הפירוש שרבן הביא פה? כאילו בנוח? לא, רק לגבי התורה, זה מיוחד לתורה, לפי מה שהוא לומד פה. כי אחר כך הוא לוקח את כל זה, כל התורה בעצמה, שזה נקרא פנימיות התורה, שזה החוכמה, מה שאינו עכשיו. וההתגלות התורה, שזה תורה בכוח, כל השמות וכל הלבנה, כל התיקון שלה. כל זה עושה מזה אמצעי לבוא לידי שהתפילות מתקבלות. אז זה באמת, זה, זאת אומרת שזה זה מראה שהמהלך פה, המהלך של, של הבניין של התורה בעצמה, זה, זה מה שבונה את החן בעצמו. אז זה ודאי רק מתייחס לתורה. אין, אין מקום אחר שתמצא שהחן, מי מביא אותך לחוכמה? איזה דבר אתה יכול להגיד נוטריקון של חוכמה? זה התורה, זה התורה, היא החוכמה בעצמה. ואיזה מקום תמצא נוטריקון של נון, זה לשון מלכות, זה שמות הקודש שמגרשים לך רוח שטות ושיגעון, להביא אותך למלכות קדושה. איפה תמצא חן כזה? אז במה? בחן המקום על יושביו, בחן, בדברים של מצא חן בעיניי שלא להביא עליך גזרות. זה לא המהלך שם. סתם מצאת חן בעיניי. אם כן, אתה צדיק, אותך ראיתי צדיק תמים לפני בדור הזה, אז אני, אתה מוצא חן בעיניי. שם לא ראינו שזה, אבל פה אנחנו בונים מזה עולמות שלמים, מה שנקרא, בונים מזה שהתורה בעצמה, זה, זה, זה התוכן הפנימי של החן, זה נוגע לתורה בעצמה. אז לכן זה מיוחד, לכן זה גם מתרץ למה חזל תפסו את זה על התורה בעצמה. כי לפי רבנו זה נפלא, למה תפסו שהתורה מעל החן? כי זה שייך לתורה, זה לא בדבר צדדי, זה לא איזה מין סגולה כזאת של ענבה נותנת חן. זה, זה המושג של תורה. המושג של תורה זה מושג של חן. כי החן זה חיות, זה החיות שאתה מקבל מהתורה, חוכמה תחיה. והחטא הזה זה חוכמה, זה מה שאתה מקבל מהתורה בעצמה, זה מה שמונח בפנים. והנון זה מה שאתה מקבל מהתורה בעצמה, שזה תורה בכוח, שהיא מובילה אותך לגרש ממך רוח שטות ושיגעון, כמו שעוד נלמד עכשיו. לכן, לכן זה פה מיוחד מה שנקרא. זה אי אפשר לפרט את זה בכל מקום. זה התמיד של הרשע. מה? זה התמיד של הרשע של התורה. כן, כן. זה התמיד של הרשע של הרב שלך. כן, כן, זה בדיוק. איך זה עיקר התורה. נכון, בדיוק. אבל אולי אפשר ללמוד בדרך בהם מצינו, לא שאנחנו יכולים לדעת, כן? אבל אולי באופנים אחרים ובלימודים אחרים, בכל מקום, בכל דבר בעולם, אני יכול להבין את הפנימיות על ידי הנוטריקון. מי שיש לו עיניים, כן. יכול לעזור לך להגיע לתוכן, אבל לא שהתוכן זה הפירוש של העניין. יכול לעזור לך, זה נכון, אתה צודק. לפעמים אתה עושה גמטריה, אתה לא, יש אחד שהוא לא יודע כל כך ללמוד, בוא נגיד ככה, לא מעיין גדול, משהו כזה. אבל הוא יודע לעשות גמטריות, ופתאום אתה רואה שיוצא לו מה הגמטריה? זה הכוונה של העניין. זה הרבה פעמים, זה הרבה אנשים שהם פרפרות לחוכמה. אבל כמובן שבסופו של דבר לאן הוא חוזר. לפשט. כמה שיהיה גדול וגדול וגדול, אין מקרה יוצא מדפשוטו, חוזרים לפשט, אין מה לעשות. הכלל הזה של מקרה יוצא מדפשוטו, זה בניין אב עצום ונורא מאוד. שאם אתה הוצאת את הדברים מפשוטם, סימן שאתה לא בעלייה. אתה לא בפרדס בכלל. הפרדס מתחיל מהפשט, רמז, זה סולם. אין מקרה יוצא שיהיה כלל בידך. זה רשי, אחד מהדברים שרשי מוביל את כל התורה כולה, כמו שרבנו קורא לו האח של התורה, כיוון שהוא מושתת על היסוד הזה שאין מקרה יוצא בפשוט. כל פעם רשי חוזר על הכלל הזה. מה ראית בזה? מה ראיתי? זה כל העולם שנמצא פה. זה כל הדברים שנמצאים פה. תבדוק את עצמך, אין מקרה יוצא בפשוטו. אומרים שהגאון מבין אחר שגמר, ודאי שהוא גמר את כל התורה כולה ישר והפוך, וכל הסתרי תורה וכל מה שאתה רוצה. בסופו של דבר, הלימוד שלו היה חומש פתוח לפניו. פותח את החומש, קורא ומכניס את כל מה שיש לו. מה שנכנס בחומש, זה בסדר. זה סימן שהוא אוחז בדרך. זה היה הלימוד שלו בסוף. בסוף יום אחרי שכבר למד את הכל כבר. זהו, זה הסימן של הדברים. אבל אם רבנו צריך להיכנס פה בדרכים כאילו להסביר לנו את הפשט, כאילו שזה נקרא חריגה מהמקרה עצם בפשוטו, והוא מסביר את הדברים דרך הנוטריקון שלהם, סימן שפה זהו, אין מה לעשות. אם אתה רוצה את הפשוטו של מקרה זה סגולות ולא תבין. אז אין מה להבין פה. במקום שאין מה להבין, אז באמת זהו, אנחנו תופסים את העניין, בפרט שפה מייחסים את החן לתורה בעצמה, כל הדברים האלו שקשינו מקודם. כשאתה הולך בדרך הזאת, הכל מתיישב, אתה מבין שורשי הדברים, מבין טעמי הדברים, הכל הולך לך בצורה אחרת, וממילא גם צריכים להבין שעל פי היסוד הזה, מבין את העניין שמאיפה רבנו הוציא, שהתפילות והבקשות מתקבלות, מאיפה זה? זה בניין חדש בסולם. אז המילה חן יש לנו נוטריקון, חוכמה וחיות. אבל איך הגעת לתפילות מתקבלות? זה פה חורג מה... זה אחד מהדברים פה שחורגים, לא מבינים בכלל. מה נכנס פה העניין של תפילות? מספיק, אם היינו לומדים את התורה עם היסודות האלה, של אור חוכמת התורה, להתקרב לשם ברך, ולומדים את התיקון הזה של שמות, ומלכות קדושה, והנהגה, איך משיגים את החוכמה. זה לא מספיק, זה מסביר לנו את כל האופן של לימוד התורה, זה נפלא מאוד. זה בעניין עצום. אבל רבינו לא עשה מזה, זה לא העיקר שאני רוצה להגיד לך פה. העיקר שאני רוצה להגיד לך זה שהתורה הזאת, התפילות מתקבלות. נחת. כן, הנחת הזה, זה בשביל מה התוספת הזו? מה העניין פה להכניס תפילות מתקבלות? היית יכול לעשות את זה דבר צדדי. תדע לך, אם יהיה לך חן, אם תשיג את הדברים הגבוהים האלו והנפלאים של חן, אז התפילות שלך יתקבלו. בסדר, אם זה היה בא בתור דבר צדדי, ניחה, אפשר, בסדר, מבינים. למה לא? זה התוספת. אבל פה לא, לא משמע שזה תוספת. רבנו עשה מזה עיקר. דע שכל התפילות והבקשות מתקבלות על ידי, והתורה נקראת יעלת חן. כאילו שכל העניין שלו פה זה ההתקבלות של התפילות. וקשה להבין מה, מה זאת אומרת. זה, עזבת את זה, כל היסודות שנאמרים בתורה, ואתה הולך לדבר כזה שולי, זה צריכים להבין פה. זה... אבל גם בזה שמעתי פעם פירוש, לא זוכר אחד הפרסים שובה של חטא ונון, כשתחבר אותם ביחד, לכתוב את הנון על החטא, אז נעשה מזה טו. אז אבל הוא כאילו הוציא זה מתוך זה עצמו. שמה מה? מה זאת אומרת? חטא ונון כפופה, לא נון פשוטה. חטא ונון כפופה, כשתכתוב את הנון על החטא עצמה, על הרגל השמאלית של החטא. טוב, זה כבר יותר מדי. לא, לא מזה הוציא, זה הפרפרות המחורה מזה. זה כבר צייר מדיפלומה. לא, הפרפרות החוכמה כותב. שמה, מה אתה אומר? זה הפרפרות, מה שהוא אומר, זה הפרפרות החוכמה כותב. שמה, שאתה מצמיד את הנון. אתה עושה קודם כל מהנון, נון, מינון פשוטה, אתה עושה נון כפופה. אז יש לה מחסן, אני יודע איך עושים את זה. אחר כך אתה צריך לעשות עצמדה. בסדר, תצמיד, תבוא לך ברכה, תעשה גם הצמדה, היום כבר לא בא על הצמיד, זה כבר כמו שכתוב בהלכה, אם אחד כתב איזה מרווח וזה, אז הוא יכול להגדיל את האות, שלא יישאר לו פרשיות סתומות, יש לזה מקור בהלכה. בסדר, אבל עד כדי כך להגיד עכשיו שאנחנו מדברים כאלו בונים רמזים. הוא הוציא רמז כזה, כתוב בפרפרות החוכמה. לא יודע, בסדר, מה אני אגיד לך? לא, אתה לא יכול, אתה יכול להיות בתור תוספת, כן. בתור פרפרת אתה יכול, אבל בתור פרפרות לחוכמה, אבל לעשות מזה איזה יסוד, איזה בסיס, איזה נקודה, תשמע, לקחתי זה ועשיתי זה, אני לא יודע איך אתה... לא, רק הוא רוצה להסביר איך נהיה מחטא ונון טעם. כן, זאת אומרת, אחרי שהוא כבר למד את רבנו, אחרי שהוא יודע את כל המהלכים, אז הוא אומר לך, אתה יודע, עוד רמז על הדרך, אני בסדר, אבל להגיד בזה שאני יכול להסתייע מזה, זה ודאי שלא. טוב, אז בוא נראה פה מה, נתחיל להיכנס בעניין הזה שנקרא את הגדרת המלכות, מה אדון אשר מגדיר פה את המלכות הזאת שאמרנו מקודם זה הנהגה, ומלכות היא, יש בה שני צדדים, שמלכות זה הכוונה שיש מישהו שמנהיג אותי, ויש מישהו שמקבל את ההנהגה הזאת, זה אדון, זה אדנות. מלכות, ראשי אומר, זה לשון אדנות. קבלו עלי מלכותי, תקבלו את האדנות, האדנות שלי, תקבלו אותה עליכם, זה המלכויות של ראש השנה עליה. להמליך את השם ברך. אז המלכה, הכוונה שאנחנו מקבלים את ההנהגה שלו, זה פשוטו של מקרא לגבי ההנהגה, לגבי מלכות. זה לא דברים שנוגעים בשכל, זה לא דברים שמקבלים אותם בגלל שאנחנו מבינים משהו. יש הנהגות ואנחנו עושים את ההנהגות. רק פה התחדש לנו שההנהגות האלה זה לא סתם מישהו שמנחית עליך דברים. זה לא סתם מישהו אומר לך, תשמע, אתה תלך ככה ותניח תפילין ותעשה זה ותלך בדרך הזאת. זה לא הנחתה של דברים. כל ההנהגה ומלכות של השם ברך, בעצם לפי מה שאנחנו לומדים, זה כולל בתוכו, להפך, בהנהגה הזאת שאתה לא תסור ימין ושמאל, בהנהגה הזאת תקלוט את האור של החוכמה. ואם אתה תסתה מההנהגה ולא תלך בדרך הנכונה, אז אתה לא תעמוד לפני השמש. אתה צריך לעמוד מול השמש. מי מעמיד אותך מול השמש? זה הנון הזה, המלכות הזאת היא מעמידה אותך מול השמש. הנון, כיוון שזה הנהגה, אז אתה צריך להיות כפוף לנתונים של ההנהגה, כי אחרת אין לך דרך איך להשיג, איך להגיע לאור. אין דרך שהאור הזה יאיר בך. ואז ממילא לא תוכל למצוא את הדרך איך מתקרבים לשם ברך, ולא תוכל להפוך את העניין שאתה עוסק בו לאור. אז אתה תישאר תמיד במין הנחתות כאלו. אמרו לי הולך בודד, אני מתבודד. אמרו לי לעשות זה, אני עושה. בסדר, זה טוב, יפה, זה בודד, זה ככה צריך להיות התחלה. ודאי שהנון זה מלכות, זה הנהגה. ודאי שאתה צריך לקבל את הדברים בתור הנהגה. אבל זה לא הסוף דבר. הסוף דבר זה תלמוד מביא לידי מעשה, שמתוך המעשה התלמוד מאיר. התלמוד יכול להאיר דרך על המעשייה. אז זה בסופו של דבר באמת, אם אתה לוקח את הדברים כמו שצריך, אתה תבין את הטעם הנפלא שנמצא בהם. אתה תבין את האור של החוכמה, אתה תבין בשבילך מה זה הדרך לכל אחד יש לו את, כמו שכתוב בספרים, כל אחד יש לו את התרי"ג מצוות שלו, כל אחד והעולם שלו, כל אחד עם האור שיכול להשיג. אז ודאי שכל הצמצומים האלו והשגות האלה, זה המכוון שלנו, שבסופו של דבר לא מנחיתים עלינו דברים ולא נשאר במין הנהגות כאלה, יבשות וזהו. אלא כל הנהגה היא לאט לאט נותנת לנו, כמו שרבנו אומר, מהנעשה תבוא לנשמע, ומנעשה ונשמע זה תעלה לנעשה ונשמע יותר גבוה. תמיד המדרגה לפי רבנו, מה זה המדרגה? נעשה ונשמע זה המדרגה. כל זמן שאתה רק אוחז בנעשה ואין לך את הנשמע, לא גמרת את המדרגה, לא תוכל לעלות לנעשה ונשמע יותר גבוה. זאת אומרת שכל נעשה צמוד לא נשמע, אתה צריך להגיע בסופו של דבר לנשמה שלו. אבל איך תגיע דרך הנעשה? הנעשה שאתה מקיים אותו, יכול להיות שאתה מתחיל אותו בדרך של אמונה, זה לא משנה באיזה דרכים אתה מתחיל את הנעשה. כל פנים אתה יודע שזהו, יש פה אדון, יש פה ציווי, יש פה מלכות, ואני דרך המלכות הזאת יכול לקלוט את האור של השם ברך בעצמו, ובנעשה אני עדיין לא מתקרב אליו, אבל כשיש לי נעשה ונשמע, אז אני כבר, יש לי כבר איזה הערה שמקרבת אותי לשם ברך. המעשה שלי זה מעשה של התקרבות, זה מעשה של דבקות, זה הליכה, אני הולך לקראת דברים שהדעת והחוכמה, כן, שזה, זה מוביל אותי למהלך כזה שנקרא להידבק בשם יתברך. זה התהליך שיש פה. עכשיו, הנקודה הזאת של מלכות והנהגה שאנחנו קוראים לזה, כן, שרבנו בעצמו קורא לזה, גם לזה הוא קורא חוכמת התאה. גם הנהגה צריך איזה חוכמה שהיא, כמו שכתוב פה, אור הלבנה. זאת אומרת, אדם גם צריך לדעת מה צריכים לעשות ומה עושים. צריך לדעת החוכמה של ההנהגה הזאת, איך להתנהג עם לא סתם איזה מין, כן, מעשה קוף ועל מה צריך. מצוות צריכות כוונה, צריך איזה כוונה שהיא בתוך העשייה של המצוות, בתוך ההנהגה שהוא עושה, שזה להמליך את השם ברך, שזה מה שגם מלכותו ברצון, יש פה איזה רצון של המלאכה. אז כל זה, הבנו מגדיר את העניין פה, בוא נראה איך שההגדרה של זה. שזה נקרא לט למיגר מכלום. זאת אומרת, המושג הזה של מלכות, זה דבר שאין לו מעצמו כלום. זה ההגדרה שמובאת פה, וזה בחינת לבנה, כי הלבנה אין לה אור מעצמה. הבנתי, מה זה לט למיגר מכלום? כן, תכף אנחנו מסבירים את זה עכשיו. רבינו מסביר. לט למיגר מכלום, הוא לא משאיר את הדבר סתום, זה לא משאיר את הלשון של הזוהר. רבינו מפרש. כן, מה זה לט למיגר מכלום? זה מה שאמר מקודם. אין לה אור מעצמה, כי היא מה שמקבלת מהשמש. זאת אומרת, זה כוח כזה של הנהגה, שבהנהגה יש כוח למשוך את האור. זה התוספת שיש פה. זה לא רק ש... זאת אומרת, יכולת ללמוד, יכולת להגיד שעל ידי שאתה נמצא בהנהגה, כן, דרך ההנהגה אתה יכול להגיע לחוכמה. אבל רבנו לא, הוא קושר אותם. הרי זה, המילה הזאת צריכה להיות קשורה, כיוון שהיא נכתבת ביחד. המילה חן היא הולכת בדבר שהוא נכתב ביחד. אתה לא יכול להפריד חטא, אתה לא אומר שחטא זה בגמגום. חטא נון. לא, זה מילה אחת, זה חיבור אחד. מה זה החיבור הזה? הכוונה שכל פעם שאתה נמצא במציאות כזאת של לבנה של הנהגה, כל פעם שאתה נמצא בהנהגה בצורה נכונה, שזה, אתה נכנס למצב של אין לה אור מעצמה, כי מה שקבל, זהו, בחינת מלכות, דלת לה מיגר מכלום, אלא מה שמקבלת מן החטא, שהיא בחינת חוכמה, בחינת שמש כנל, ונעשה אור הלבנה כאור החמה. אז מה ההגדרה הזאת? מה זאת אומרת, מה אנחנו רוצים להגיד הגדרה? מה זה, אין לו מעצמו כלום? מה מתכוונים להגיד? שאדם צריך להיות בענבה, צריך להיות ענב, אין לך כלום, אין לך אור, אין לך שום דבר, אתה צריך להיות בטל, צריך להיות ענב. אז שיגיד שצריכים להיות ענבה, שידוע שהתורה היא נקנית על ידי ענבה. אבל למה רבנו פה תופס את הלשון? לא מצד איזה מין ביטול או אין לך כלום. אז באמת, המושג הזה של אין לה אור מעצמה, או לט לה מגרמה כלום, כן, שבגלל זה, כאילו משמע מפה, שבגלל זה היא מקבלת מהשמש. זאת אומרת, הדבר הזה שנקרא, אם אנחנו רוצים להוציא מפה הגדרה, בשביל להבין איפה אנחנו חזים בעולם הזה שנקרא הנהגה, איפה אנחנו חזים בעולם המלכות, אם רוצים להוציא מפה איזה תפיסה, אז יצא ככה, זה יצא העניין הזה של שהספירה הזו של המלכות ידוע שזה דבר ידוע מהריזה, על מה שבנו פה מגדיר מהזוהר, זה כמובן שזה לשון של הזוהר עצמו, זה לכן יעתיק את לשון הזוהר, וזה הריזה בנה על זה הרבה מאוד, על הספירה הזאת שנקראת ספירת המלכות. זה הספירה שמקבלת, ספירת הנוקבה, חלק הזה שהוא כלי קיבול. זה כמו איזה בחינה של כלים שהם מקבלים את האור. אז הכלי בעצמו, אין לו אור מעצמו, זה רק מה שהוא מקבל, זה כלי בשביל לקבל, זה כוח הקבלה, כוח הקיבול. עכשיו, הנקודה הזאת של כלי קיבול, זאת אומרת, במידות, כלפי עצמנו, אז מה אנחנו מתכוונים? זאת אומרת, נכנסים להגדרה של כלים, ופה ההגדרה הזאת, מה הכוונה שאתה נכנס להגדרה של כלים? במה זה מתבטא? זאת אומרת שאתה בעצם, אין לך עסק עם ה... זה ספירה שהיא אין לה אור מעצמה. כי אם יש לה אור, אז היא כוח של משפיעה. כל אדם שיש לו איזה אור מעצמו, אז באופן טבעי האור הזה של עצמו, זה גורם לו שהוא יהיה משפיע. אז הוא לא הופך להיות דבר שמקבל. אבל בשביל... מלכות זה השפעה הכי גדולה. תכף, כן. הכל מקבלים המלכות, נכון. אבל המקבלים זה אחרי שהמלכות היא בעצמה, היא משפיעה, מוריקה את מה שהיא מקבלת. צינור. זה מעבירה את זה. בתור מעביר, כן, אתה צודק. בתור מעביר, אז היא מעבירה את האור. תקום בעוד לילה, אבל תיתן טרף לביתה. אבל בציור הזה של קבלה, אז זה כלי, זאת אומרת, זה הכלי הזה שהוא... אז אני לא רוצה להכניס את העניין הזה שזה לקרוך את זה עם ענבה וביטול. כי רבנו לא השתמש עם, וגם הזוהר הוא לא משתמש עם כלפי המלכות. הרי זה ספירה, זה לא מדברים פה על לגבי דבר שהוא ענה ומתבטל. מדברים על ספירות. בספירות עדיין לא מתייחסים למידות. כשאתה מדבר על ספירות, אתה מדבר על ספירת מלכות, שזה הספירה האחרונה שיש בכל דבר ודבר. אז אתה לא מדבר עכשיו על עבודה, צורה של עבודה, שאתה צריך להיות, תשמע שלא יהיה לך כלום מעצמך, ושתהיה ענה, ושתהיה בטל. זה לא הנוסח. אלא אני מדבר על צורה של כלים, שעוד לפני הבריאה, המלכות היא, יש מלכות דאצילות, יש מלכות של אדם קדמון. המלכות זה דבר מעצם המהלך של הבריאה. זאת אומרת, עצם החוכמה היא בנויה באופן כזה, שכל חוכמה יש לה מלכות. כל חוכמה יש לה הנהגה שלה. אז מה, כשאני אומר... שכל חוכמה יש לה מלכות. מה זה? אני מתכוון שהמלכות זה ענבה? שכל מידה יש לה ענבה? זה לא הנוסח. זה מוטעה להיכנס לנוסח כזה. אלא כל חוכמה יש לה את ההנהגה שלה, שזה בעצם הכלי, ששם היא יכולה להתגלות ולהתראות כלפי חוץ. זאת אומרת, איפה הדבר הזה יוצא החוצה? איפה האור הזה? הוא יוצא החוצה ומתגלה. האור זה אור אינסוף, ואין בו אחיזה. זה נקרא הנסתרות לשם אלוקנו. תמיד זה נקרא נסתר, תמיד זה אצל לשם אלוקנו, כי זה ריבוי אור. אז מה תעשה? זה לית מחשבה, תפיסה בכלל. אז בכל זאת, איך אנחנו כן תופסים אותו? ברגע שתופסים, בגלל שהשם ברך בעצמו, הוא צמצם, זה הכוונה, זה הגדרה של צמצום, הכוונה שהוא הכניס את הדברים מתוך כלים, הוא לקח את האור, וכל אור הוא שם לו איזה כלי, שבסופו של האור הזה הוא, הכוונה שיש לו הנהגה שהיא מגלה אותו, אז תדע לך שההנהגה הזאת שמגלה את האור, באיזה כוח יכולה לגלות את האור, רק מצד שאין לה אור מעצמה. כי אם היה לה אור מעצמה, פירושו של דבר שהיא בעצמה צריכה לקלוט את האור דרך האור שלה. אז גם בשבילה יש ריבוי אור. אז מה תעשה? לאן אתה רוצה להגיע? לא תגיע לשום מקום. תמיד אתה תעמוד בקושי. בסדר, אז יש ספירת מלכות, שהיא... אם יש לה איזה אור מעצמה, אז היא קולטת את האור העליון הזה שהוא יותר גבוה ממנה, שזה החלקים העליונים. מה שאריזל אומר, 9 חלקים משפיעים במלכות. בסדר, אבל אם אתה לא תצא מתוך הנחה שהחוכמה הזאת אין לה אור מעצמה, תמיד אתה תהיה בבעיה. אז מה עשינו? אז יש לה איזה אור, יש איזה אור שנקרא אור הלבנה. אם כן, האור הזה רוצה לקלוט את האור שמעליו דרך מה? דרך האור שנמצא בו. אבל האור הזה אי אפשר לקלוט אותו. אז גם בשביל הספירה קיים הכלל הזה שאי אפשר לקלוט. זה לא משנה בשביל מי. בשביל מי שאתה לא רוצה, האור הזה לא נקלט בדרך של חוכמה. אלא הוא נקלט בדרך של כלים. כלים, יש להם אור שמחזיק אותם, שמחיה אותם, אבל זה כבר, זה לא אור שהוא יוצא ממנו, אור של השפעה. זה אור שבונה כלי, כי כל דבר זה אור. אבל זה אור כבר שיותר נעשה מגושם, זה אור שנעשה כבר יותר. אז והאור הזה... עכשיו, מה זה נותן לנו אם אנחנו צריך כבר... אני... כאילו לנגוע בכל זאת באיזה משהו של עבודה, מה זה אומר כלפינו? מה זה אומר כלפיי שאני נכנס להנהגה, נכנס למלכות? זה אומר שעכשיו אני לא מתעסק עם השכל שיש בדבר. אני צריך לדעת את החוכמה של העשייה שבדבר, גדול תלמוד, מפני שהוא מאיר לך את המעשה, ושהוא מסביר לך ונותן לך להבין, שלטובתך, אם אתה תיכנס בריבוי אור, לא תקלוט שום דבר. זה מה שנותן לנו בדרך העבודה. שנבין תמיד איפה המקום שלנו אוחז. זה לא בגלל שאני צריך להיות ענה, אבל אין אפשרות אחרת. אין, פשוט. באיזה שפה אתה רוצה שאני אדבר איתך? אין. אתה רוצה לנסות, אתה נכווה, אתה תיכנס בריבוי, או אתה נשאב בתוך הריבוי הזה, ויצא לך מזה רק תוצאות מקולקלות. זה, אתה תבזה את כל החוכמה הזאת, זה שום דבר, לא דרך בעבודת השם, ולא התקרבות לשם ברך. אין מציאות. אם הייתה מציאות שהיה אפשר לתת לבן אדם משהו מהאור אין סוף, באופן ישיר, ודאי שכרבחו אין לו צרות עין. היום נותן לנו בשפע כי לא חסר לו, ברוך השם, יש לו אין סוף אור ויכול לחלק וישאר לו, אין לך מה לדאוג. אבל אין אפשרות, זה מה שרבנו מעמיד אותך פה. פשוט מאוד, אין אפשרות אחרת. אל תחפש משהו אחר. כי זה, זה לפני שמש, אינון שמו. אין, אין עמידה לפני השמש. ומה זה העמידה הזאת? פירושו של דבר, אני בכלל לא מתכוון עכשיו השגה של אור עצמו, אלא ברגע שאני נמצא בכלי, אז הכלי הזה מושך את האור. כל כלי יכול למשוך את האור אליו. זה, זה, זה, זה המציאות של הכלי. כל לבנה יש בה אור של שמש. אין לבנה שתראה אותה שהיא לא מאירה. רק שהיא לא עומד כנגד השמש. זה המשל הוא מדויק מאוד. הלבנה כשהיא עומדת מול השמש מקבלת, כשהיא לא עומדת מול השמש היא חשוכה. אז תצמד למשל, זה המשל. אתה עושה את עצמך כלי ש... וגם האור של הלבנה זה אור שחוזר. ידוע שהלבנה מחזירה את האור. המושג של מחזיר אור זה נמר גבי הלבנה. מאיפה האור הזה שהיא מחזירה הלבנה הזאת עצמה? זה מה שקיבלה מהשמש. אין לה אור מעצמה, לא יתה מגרמה כלום. אז זה פשוט מאוד. ברגע שאתה מבין את הדברים בצורה כזאת, אתה מבין שמה שאתה יכול לקלוט זה רק ברגע שאתה עומד במהלך של כלי שאין לו אור מעצמו. זאת אומרת שלא חושב לקלוט את האור דרך איזה אור אחר. אפילו שאתה כולך מאיר, כמה שיהיה לך אור, כמה שלא יהיה בך. כשאתה מתקדם להשיג עוד משהו אחר, תחזור למצב של כלי. אין, לעולם אל תנסה להתקדם, ואל תנסה לעלות בשלבים שאתה, שיש לך אור. יש לך חוכמה, ברוך השם. אתה גאון, אדיר, אתה כולך אורות, כולך מה שאתה רוצה. ברגע שאתה בא לקלוט את החוכמה, אז אל תנסה לקלוט את זה עם אור, כי זה לעולם תיכנס בריבוי אור. אז לעולם, מה שקלטת, אז מה זה, מה זה עוזר לך? בסדר, אז אתה מתקדם הלאה, אתה עולה מדרגות יותר גבוהות. אתה עכשיו יכול לעשות כלים יותר זקים, יותר, יותר, יותר, יותר מלכות, יותר הנהגה יותר גבוהה, נעשה ונשמע יותר גבוה. זה הסדר, זה מה שנותן לנו מבחינת עבודה, עד שנפתח את זה יותר. צריכים לפתח את הדברים יותר, אבל כל פעמים מבחינת עבודה, מבחינת עבודה, כאילו שאם נרצה בכל זאת לקחת מזה, זה משהו, משהו שנקרא למעשה, זה מה שיוצא לנו. זה הכלל שאנחנו רוצים ללמוד, זה מה שהבנו רוצה ללמד אותנו, תדע לך, אין השגה באור אינסוף, זה הפשט הפשוט של לית מחשבה תפיסה בכלל. אין, לית מחשבה תפיסה בכלל. אין שום תפיסה באור באופן ישיר של עצמו. למה? כי האור הוא גדול מאוד. אין, זה כמה פעמים רבנו חוזר על המושג הזה, שהאור, כי אור השכל הוא... או אח מחמת, שאור השכל גדול מאוד, כמה שאתה רוצה להתקשר אליו, להתחבר אליו, אתה צריך אותו, מוכרחים את החוכמה, מוכרחים את הדברים האלה. אבל מה לעשות, שאור השכל גדול מאוד, ואי אפשר, אי אפשר, זה הלשון, אי אפשר לזכות אליו, כי אם על ידי בחינת נון, שבחינת מלכות, כמו שכתוב, לפני שמש, נון שמו. אז כן, כיוון שזה העניין, זה העניין, זה המושג, אז מה שאתה צריך להיכנס לבחינת כלים, לא מדבר לך עכשיו על עבודה של הענבה, זה לא, תעזב, זה לא בגלל הדברים האלו, זה לא הסיבה פה. לא מתעסקים בזה עכשיו. אלא בגלל המציאות של האור. תן כבוד לאור הזה. כן, זה, השם יתברך הוא אין סוף, רק אליו אל תשלח אתך, אל תתעסק פה. יש, השם יתברך בעצמו, כן, הביא דרכים וצמצומים, שזה כל המהלכים של הכלים, של העולם העשייה, בכל הדרכים שלהם. לכל חוכמה הוא יצמיד את העשייה שלה. לכל חוכמה הוא יצמיד את ההנהגה שלה. כן, יש לך דרך לקבל עד האצילות ועד אדם קדמון ועד איפה שאתה רוצה לטפס. אבל דרך מה? דרך המלכות. זהו, זה הכלל שיהיה לך ביד. ועם הכלל הזה אתה הולך לבטח, אתה מתחיל את הנון ואתה מחבר אותו עם החטא. כי תדע לך שהנון הזה, שזה כלי, הוא ימשוך לך לפני שהוא כבר עומד לפני השמש. אם הנון שלך הוא בסדר, אם הלבנה שלך היא בסדר, לפני שמש היא נון שמו, היא עומדת לפני השמש. אם הלבנה שלך לא מתוקנת, זה מה שאנחנו רואים, תכף נראה זה לגבי עשיו, שיש קלקול במלכות הזאת, וכל פעם שיש איזה קלקול במלכות, הוא לא עומד כנגד השמש. אז הוא בושה חמה וחפרה לבנה, אז יש כבר קלקול בתהליך הזה, ואז זה נכנס לתהליכים של ריבוי אור, ואז מבזים את החוכמה. לוקחים את החוכמה, ותכף נלמד, אנחנו צריכים ללמוד את המהלכים האלו של הביזוי, והצד הטוב, רבנו מעלי את זה לגבהים נוראים. כל העניין של הבחירה זה זה. כל הבחירה זה בחינת יצר הטוב, זה הכל פה תופס גבהים נוראים, כל המהלך הזה. לכן אני אומר שכל הגבהים הנוראים שרבנו הגיע אליהם, עד הבחירה, אין יותר גבוה מבחירה, יצר טוב, יצר רע. ובסוף אתה אומר, כל זה בשביל שהתפילות יתקבלו. זה ודאי שהיסוד הוא, פה צריך להיות חזק מאוד, אנחנו צריכים להתחבר עם התפילות, לראות איך אנחנו חוזרים לכלל גדול, זה ודאי שזה לא פשוט. זה... אז זה עוד נלמד את עם ההמשך הזה של התורה כאן, טוב, מה טוב. איך אבל האדם יודע אם הוא בא עם האור או הוא בא עם הכלי? למעשה. אתמול הוא בא עכשיו לקבל שכל חדש. למעשה אנחנו צריכים להמשיך ללמוד את זה, זה תלוי במלכות הסתרה אחרא. שכשזה קם זה נופל, זה לעומת זה. כמה שהוא רחוק ממלכות הסתרה אחרא, כי מלכות הסתרה אחרא זה נקרא שהוא בא מצד עצמו. זה מלך זקן, מלך זקן, מלך שרוצה את המלכות בדרך של זקן של חוכמה, שהוא לוקח את החוכמה לעצמו, ככה רבנו מגדיר את עשיו. אז זה, ברגע שתבין את ההבדל הגדול שיש בין התפיסה של יעקב, כי יעקב ועשיו עומדים זה לעומת זה. רבנו מעמיד את יעקב שזה יצר הטוב, ועשיו זה יצר רע, זה הפסגה הכי גבוהה שיכולה להיות. ופה רבנו הגדיר לנו מה זה יצר הטוב, מה זה יצר רע, מה זה בחירה. הגדיר את כל הדברים בצורה נפלאה, שנתן לנו זה ציור מוחשי. עשיו ויעקב זה יצר הטוב ויצר רע. זאת אומרת, אם נבין את המושג של עשיו ויעקב, שהם בעצם מלכות קדושה ומלכות סתרא אחרא, ואיך אנחנו מפילים את המלכות סתרא אחרא, אז נוכל להבין את היסוד הזה שאתה מדבר, שאתה רוצה להבין אותו ממש באופן מעשי, ואיך אנחנו מתמודדים, איך אנחנו מפילים את זה, מה זה תורה בכוח, מה זה שמות, כל הדברים האלו הם למעשה של הדברים, מה שאתה רוצה לדעת, אבל זה מוגבל מדי עכשיו. אבל אם אתה מגדיר את המלכות הזאת, שהיא מלכות קדושה, איפה כל חכם לב נתתי חוכמה. אז חזר אומרים, מה צריך לתת לו חוכמה? אם יש לו חוכמה בלב, אז מה צריך לתת לו חוכמה? בלב כל חכם לב נתתי חוכמה. החוכמה הראשונה זה מה שהוא רוצה את החוכמה. זה בעצמו, זה בעצמו חוכמה. אדם שלא רוצה את החוכמה, זה נקרא שהוא מבזה את החוכמה. זה רבנו פה כותב, זה ואי וזה. זאת אומרת, אם אין רצון, כמו שאתה אומר, אם אין כיסופים ורצון להתחכם, שזה מסכן וחכם, אם אדם לא עושה את עצמו מסכן בשביל החוכמה, זה עדיין לא נקרא שהוא רוצה את ה... אין לו רצון למלכות הזו. זה עוד נלמד את החיבור של הרצון, זה תלוי בהמשך. טוב.